أولين بل هم في شك يلعبون فتقضي يوم تأتي السماء بدخان من يخشى الناس هذا عذاب ربنا أن العذاب إنا مؤمن أنا لهم ذكى وقد جاء رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتخبون لقد فتنا قالوا قوم فرعون وجاء رسول كريم أن أدعوا إلى عباد الله إني لكم رسولا وأن لا تعالوا الله إني آتيكم سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأصل بعباد الليل إنكم متبعون واترك البحر وإنهم جند مغرقون كم تركم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونار كانت فيها فاكهة كذلك أرسلناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم العالمين وآتهم الآيات ما في بلاغ مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن المنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صالحين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبل أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا من أرض ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم لأجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن سلف الزقوم دعاء الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاطلوا إلى سواء جحيم ثم صكوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الحكيم إن هذا ما كنتم تنظرون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزورناهم بحور نعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. سورت دخان مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کے سلور سلوی اختم پز سورت زخرف نرے آنزول کے سلور اتشپیتا پز سورت زخرف نرے ربط او مناسبت دے دوار سورتون ابتدا پا ترغیب لالقرآن واضح کے متصل لورا یا زخرف کی دا مشرکین و شبا دا دبل شبا دا مشرکین و ذکر کے دکے متصل لورا یا صورت زخرف ختم کرے ہو فوائید او تحدید باندی نتخان پہ ابتدا کی انذار او یرا ورکی دیکھے متصل لولو ددی صورت دمخ کے سرا تقریبا دیار لسوجے سوال لسما ذکر کری مخل قرآن کی دربت او امتیازات دو صورت صورت تخان پا مشعوری شبید مشرکین و جدا رے دارنگی پا فیصلہ پا دشپا کی فی آئیو فرق کلو عامر دارنگی یومتا تی سما بی دخانی مومین مانی بلوی ہاں امتیاز دی صورت دارے چھے جراس مانونو ازمکو والاو نکلا پتبائی در ناکار خلق بانی او مقصد دی صورت دخان پا دیکی دی مشرکین و شبالا او دا غناکار خلق و حالت تکی بیانی زیر و بشارت او تخویف شبد مشرکینو ہاں لسم شبد تکی بیانی نحما نحما شبد سوا شاید چه دمم سوال واوری کدی چه دمم سوال قبول کی نشپکم نمبر آیات کی داگی جواب کی انہو هو سمیع العلیم بے شک ادا اللہ عرید ان کے لئے پویا چاہے یقینی یورینا غفرے دے دخان حامین والکتاب منیب مبین شاید کتاب بیان ان کے حق و باطل بے شک منگا دارے کے لئے قرآن کریم را پاش پر خیر خیم ہاں دا خیر شپرا چھتو عالم غیبنا عالم شہادت تا پاہے کی دا قرآن کریم را ری وش پکے عالم غیبنا عالم شہادت تا پا غیوش پکی دا قرآن لاغلے ہو او بیا دا عالمی شہادت نا دنیا تا بیا لگ لگو پا دلوشکار کرا گلے ہو بے شکا منگئی یہ یرون کی یرون کو ان کی پدش پکی فیصلہ کی دار کار مضبوط تو فیصلہ کو لگی دار کار مضبوط تو دا او حکم دے طرف از منگنا بے شکا منگئی لیگون کی دا میرا بانی دا طرف از رفسانہ بے شکا دا اللہ یا اوری دن کے رے پورا چرب داس مانو دزمکو دیوا چھو ما بیندر دوارو کیری کہیتا سو یقین کو ان کی نشتر بدا حاجت پورکون کے بیر دی اللہ نا گندی کول عمر کول کئی رب ساسو رب در پرارانو ساسو ودنو دے بلکہ دے پشکی ادابو نا بس کئی تقویب دنیاوی انتظار کوا پاور چرابشی اسمان دے دخان ممین پا لگی اخکارا باننے لگی اخکارا عبداللہ من مسود جلال ہوئے مرادنا قد سالی دادم اکی چپا مکی خلقو دا سے قد سالی داغلوا چپا بیا خپل بول خورن نبی علیہ السلام دعا اوختے وا چاہتا اللہم جعلوم اللہم جعل سنین کسنین یوسف یا اللہ پدی مکی والا دا سے قد سالی داغلی لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې د قاصری را اوسوا یا مراد د خان مبین نه مراد هغه نه خې د نزدېواله د قیامت دی یا شنا چې په دې با د لګي خلق لرا عذاب دا د عذاب دن را سه عذاب وکړه او بو الله هاذا او بو الله دا سه عذاب دی عذاب درناک نو وی دې اې زمنګ ربا لږه کې زمنګ نه عذاب بشک موږ یقین کوون کې نو چرته دې لپاره پاند تا کې راغلي دې تا رسول کارا بیا واولې دې دا غنا وی دا دې معلم دل تعلیم ور کړې شوی د خلکو طرف نه مجنون دالې ونه رې بشک موږ لږه کوون کې دا عذاب لږه یقین ان تاسو بیا واپس کړم چې شرک او کفر تا پاور چا هم د وګ موږ هم لولویا نیول بو کمن نیول لوی په بدر کې مې ول دا کافر بشک مونږه منتقمون بدلا وسن کی تاکي ازمائش کړو مونږ په حال دی نه په قوم فرعون یا په فرعون یا نو باندې او راغره واغې تا رسول عزتمن عزتمند او رسول د الله تر طرف نه عزتمن دي ښا هغه انسان عزتمن وی چې هغه د الله د کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه مخ انه لکتاب النذیر وجاهم رسول کریم انا ادو الی عباد اللہ چپری دی ان ادو چپری دی الی ما سر بندگان دا اللہ یا ان ادو چ ادا کئی ما سر احکام دا اللہ ادو ادا کئی ما سر الی ما سر عباد اللہ احکام دا اللہ یا عباد اللہ اے بندگان دا اللہ شخص مندار ان ادو الی ادا کئی احکام دا اللہ ما سرا یا عباد اللہ اے بندگانو دا اللہ پونف ادو احکام اللہ الی ادا کئے احکام دا اللہ ما سرا یا عباد اللہ اے بندگانو دا اللہ پشکر دو تازو پارا رسول و ماندار امام زان غٹ مگا نہیں پالا بشک ازرات ان کے امتاو سا پدل کاربانی ہوئی قیرنز پناوارم پر ابو پر افساسو ان ترجمون چما با گٹو کی پت قید دینا چما گٹو کی پت پناوارم چما ہوتا تو سویلی میری چما پا گٹو کی چما با پا گٹو کی بانی اولے ما بمرے ہوئی فایلم تو منولی او کتاسو یقین نکز ما پا خبر دارا گٹو مسانا واخا نا دا گلونو حارونو دفلیم او دا لیک روزر مسئلہ نوا دا دا گٹو دا کانو او دا مصیبتون مسئلہ نوا فمونگ دی اللہ ستانے چیو وَاِلَّمْ تُوْبِتُو وَاِلَّمْ تُؤْمِنُو دی او کتاسو یقینو کلی زما پا خبرا زما خبرا منمن لا تکلیف ما ترورسو نفات جلونی نبیر تشی زما دا تکلیفنا زک خبرا من نمن تکلیف بیمانو صدرا کوئے یا بیرتا شید دروغ زمانا ما بانی دروغ ولی لگوئی نو دعا وقت موسیٰ علیہ السلام خفل ربنا یا عجیزی وقت خفل ربتا چھو دیشے کدا کسانی وقوم نے مجرمان اللہ وی ماوی فقلنا ماوی بی اثر بوزا بندگان زمان دشپیش پی بوزا یقینا تاسو پسیب در روان کیجی فیرونیان داسی صورتی ہاں کم دیکھی ویلو شعراء کیم دا غشوی انکم متبعون تاسو در پسی بکلیش فیرونیان وطرک البحر رفع پر دریا پوالا ربان دی انہم بشک دی جلجن دن دا لحکر گوٹے دی غر کلی شوی دیر پری خود دی دی جنتنو دی چنونا دی پسنونا او دی زینوی زدمن دن او دی نیمتن چود پائی کی مزاق استن کی الامرو کزار خبر ہم دارنگی را په میراث سره ورکړه موږ دا غزمکه د مصر قوم بلتا چې بنی اسرائیل دوی می تباہ کړ نو فما بکت علیهم السماء جګړه او نکړه او ما بکت جړا او نکړه خبگانون کو پدی فیرونیانو پتبائی بانی اسمان نوزم کو اسمان خو جانی نا ازمکا اسمان جانی نا اسمان نو والاو ازم کو والاو چا سوک زمکا کیو سیگی آگئی جلاو نکلا او سوچ بلا اسمان نو کیو سیگی آگئی جلاو نکلا پا حق پرس او پا پیغمبر پا وجلو باندی سکیگی جلا کیگی براو کتا داول جلا کیگی اسمانم جاری زمکم جاری مخلوقاتم جاری ولی چراغ کم د دین کار ندی نو پاغزینو بن شی سٹاک شی زمکا پا دے خفرا چه فماوز دا عبادت نکیگی اسمان پا دے خفرے چاگا لار باندے اغا کم برا عمل تو ناغا عمل بن شا ناغا لار جاری برا فضا جاری حکت ازمکا جاری بندگان جاری چه منتکم قرآن و درسن ملاوی دو ناغا بن شو تو نا جرا جرا شو او لغی خوصا فیده نوازن دا مرگ او ندجون بیمانا فما بکتا وما کانو منذرین او نودی وما کانو گره چه حق پرس منشی پاغسورا خلق خفای جاری پی خلق نی پلاری نی روری نی تربوری ار پیجنی نا سورو پی خلق پریشان او خفای دا قانون دی چه دار قرآن چه سورا خلق پاغسی پریشان او دسری که دن دیر دی دادا اللہ دیر خواه خلق خواه هاو خپل بدی چې مړی شاو په پرواز لري ځانوی مړه پرې د سړي د پتو په نوڅه پیدا و ماته ماما بکات او ما کارو منذرین او نو دې مولا کول کړو شو نا تاکي اخلاص کړي ما فرعون یا بني اسرائيل دا عذاب مهین سپکنا سپک عذاب بن فرعون چاغا د فرعون نا فرعون نه اخلاص کړو چې نه فرعون زکه چاغې مولا عذاب ورکاو یا ها فرعون من فرعون فرعون فرعون لاسو کوئی من فرعون فرعون لاسو کو اندو بشکلہ فرعون کانو سرکش عالین سرکشی کو انکیو دو مشرکینو نا تاکی غور کلیو ما دل را صد پوینو مخلوقات اقبل زمانی اول کلی منگیت دلائلو نا آغا دلائل چپائی کے بلا امومین ازمائش اخکارا یقین اندہ کسان خام خواہی چنر ادا مگر جنز منگا اول مرز منگا اول انیونی منگا بیا پورتکی دنکونا فاعتو رادیولی راتریو کی بخل مشران بارے کے تاسو رشتنی روڑے مشران پدے دلیت مشران نو خوئے کنا چه بیا پورتکی در نشتا آیا دائی غردی اوم قم او قوم طبا یا قوم طبا اغا سوال اس بادشاہان دی امن تباب آچ یو بل پسیب لگا تار را روانو او آکسان چه مقیر داری نو حدا کریم آگی در بیشک او دی خو او دی مجرمان دلی تجا کریم آس مهم نوز من کوا چه ما بین در دوارو کی لائی بینا بس دلی تجا کریم آتی دوارو لرا مگر فاضح کارا کرو دا حق لیکن زیاد ری خد کنان نپویگی تقویف ان یوم الفصل بیشک رد جدائی وقت دیده مقرر طولو پاو چې فائدہ وونه کی یو تو زبر دوست نه شي اند زره نه بده امداد وکړي شي امداد بل شي کېده الا مر رحم الله لیکن او سوچ رحم کې الله پچار پاغه با مهرباني کیږي دا به امداد کیږي بشک الله دې زور او مهربان بشک او نه زقوم تفيف او خلوي ونه زقوم طلوا طعام الاسيم چې طعام د ګناګارو دې ګناګار باغه خوري اللہ دن بچ کی کل محلی پشان دارو قلائی یغلی چھ جوش بوئی فی البتون پر گیڑو دا جہنم یانو کی چاہت کل اوخری آغاز و کم ناغا با گیڑا کی داس جوشی گی کاغل یل حمیم پشان دا جوش دا گرمو بو اوبا ویلیشی اوبا ویلیشی خضوہو انسائی دے مجرم لرا باطلوه راہ کے دے مجرم لرا مند جہنم تا بیاوالوی دے پاسا بیاوالوی شیر پاسا دے سردتا داغا عذاب گرمنا او بیلیش اسا کا عذاب یقینا تا انت العزیز الكریموی تا عزت من زان بدے عزیز گانا غالب الكریم عزت من زو خودی سپن رو بیما زو خودی یو عزت من دیبا تا سنگ دا قرآن نزدکاو تا سنگ مسر نو من لے او دا پخلاف کے بولاوی یقین انداغا زابده جتاسو پدی شکاو وزیر اول کئی شکه متقیان با پاغزینو د امن کی وی په جنتونو چنو کی وی اغون دی بداغا نرور خمود غطر خمونا مقام پیو بلتا ناستی والوعدو وعدهم دارنگ ویا الامرو کذالک حکم دارنگ ایو زیبکو منگ دی سرا آغا حری دغت استرگوالا دغت استرگوالا حری استرگونا معلومات کی دخائص هم دو عمر دیوالی هم او دو ضعیف والی هم سترگی توری اگدی نپائی کو حسن زیادی سترگی سپینی دا سپین والی پر کدیدی گنا نو آئے کی حسن نی دارنگی ها دا بالغ دی نو دو حسن زیادی سترگی صفائی دستر کو نہ معلومات کی گی داریں گے دو عمر چوہلے کستر کے کمزوری شی عمر زیادتیں معلومے گی خلے کستر کے تازری منا آسے کٹھ کاری گی خود دستر کو نہ معلومے گی چو عمر کم نے دستر کو نہ رکھا معلومے گی چو نہ خوشحال رہے دستر کو نہ خوشحالم معلومے گی دستر کو نہ خفتانم معلومے گی دستر کو نہ دیر سیزون سڑیتا معلومے گی خواہ وې د سترګونو الوی فی جدا مشران به خپویږي بیا وکذالک امدارنګي زوجناهم بحور العين او حری د غټو سترګو والا سترګې به غټي حری وي یدعونا غالب فی افلیک او د سترګې وری کنا نو دې کې د چرګ مادای د چرګ پشا چرګ ماده پیژنې کنا یدعونا فی بكل فاکهات امنین یو بس ده گوری یدو نغواری برای فیا پرے گی بکل لفا تاو سا دا چرک نے پیجان دلے مرا بکل لفا کے ہاتے پاری یو غواری برای فیا پرے گی ہاتھ سمے وی آمینین پا امن باندی پا امن بے خوری پا امن با میو خوری دامیو میو رو قرآن دامن پا امن خوری شو روزانہ خدا آیا پاک مصیبت تے ہر وقت کمی غاری بھئی مصیبت بھئی بے فاکیاتن آمینین پا آمن بانے کہ خوراک کے خدا آسنے جدا خوراک بسر تا رسو مو کنا دا شیوال پتن لے کی جنما دے کی قسمت ستا ہو کنا امن زی بھئی امن مقام بھئی اللہ دے نصیب کی وهم من فضعی یوم ایزن آمینون بکل فاکیاتن آمینین صلا بسلامن آمین لا یذوقون بسکری فی آفدیکی مرگ غیر دا مرگ لنبنینا مرگ لنبنینا بس آگا مرگا چکم مود دنیا آگا او پت بکی دیر را دا عذاب جانم نا دا فضل دیتر بدر افسانا دا دے کامیابی لوئی لوئی کامیابی خدا سریا تو دنیا بسنن احدارا سبار بیا ریتیر سی بیا سا ختم شی احدارا بے اسم نی بے شکا منگا آسان کرے دے قرآن کریم لرا ستا پجبا یو لوی افسرو 20 گریڈ افسرو دیر لوی قدر احترامیو ما بیڈی دا مولا پر سوری دا پس ایکان سورو دا چلے کا ما جو گورا لوی افسر سنبل بدماشی کولا آوز دا حالت تے دنیا اہدے ندا اہدہ چلن رسدا دا دن دا اہدہ دا قرآن دا تا قرآن اہدہ دا قرآن اولی دا کنا ننو کریشتا او نو عهدشتا سمو عهده دو قرآن صدشتا لو دو پنج پیر دلارینا تر خپل مدرسه پور خلقو پسولیو پسولو دو پاسه کلیو شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری اللہ دی عمر کے خیر واجه سنگ خلقو عجبه یو دزاره دو دین داشی مینه دخا دین داسه یو مینه دا د دنیا بس مینه ای مرا د پاتو بس مینه ای د دې مینه چې مال به سبا اوهدا را کی ما به داو کی مال به آغا را کی زمون دا آغا نه ست تمدا یا دا آغا نه زمون ست تمدا ایا زمون ست تمشتا ها او ار چا په سترګو کې جلا خفګان پریشانی بیان دا سه دا حالت مینه د دین دا واقعي خبره چو قرآن وی فعلف بین قلوبکم فاسباتم بنعمتی اخوانا ہا آغا یو ہا ویجی دما او بچی دی ارر کوا قربان ستانا دا غو تخسته خبره وکړه وې زمانه مو قربانه وا دا به مون ټول ان شاء الله د دین نه او د ملک نه قربانو دا زمون ملک لري او دا زمونږ اسلام او دین مونږ د دینه قربانو کې خیره بابا الله تعالی دې اجر درکې ها دا څه قرباني دا څه کوي ها خپلون نو بچنه قرباني سریه و نه به دا کار کاو د دین دا سي مين ادا دا څه فقته حفاین نما یسناه بلسان د انسان حوصله سره بلندي پرون چاغه ده کوم ملګرو دا غمینه ولې دا واقعي هغه زمانہ خپل تکلیف يرشه زمانہ خپل درد يرشه خپل تکلیف يرشه چې مال دې خلکو اغمینه هغه خلوص لري چې دا هغه حتی د بنې د کما علاقه نه کم نه شروع شوې ده پاجې کې خلکو استقبال نه تله او تکلیف ورې په استقبال کې راوځي دا نو د مینه شته نه وته ویلو نی پولیس اترولی نی فوج اترولی نی خلق اترولی حیو بادشاہ یو وزیر راجی نمخین آدر کهوی افسیب را روان دی سورا قدر ویتلی ما اوغا موی مرا خود ایر سر مصیبت را را کرتلی منگی پا غضب کریو اوغا نو کرانم پر تنگی غریبانا اوغا آریو پا مینہ کیو آریو پا مینہ کیو مینہ دا دین دا خوا زارکا هو الفوز العظیم کامیابی دارے اللہ ادازم منگ نصیب کی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر تغورا اللہ دے پر رحمت نوری گی دا چی مینا چی ارسو کوئی وی کاش چی دا سارے ہماری درے وی دا سنگا سنگ انسانو دا دا سے شجاع نیڑو ار یو وی چی افسوس کئی ہاں دا زکا دا مینا پسرا او ار دے کچھ سوک دی چی دا غنو مرائشی رسوئی وی رحمت اللہ اللہ رحمت نوری گی زکا توحیری خلقو تا خود دے قران خلق تو خود لري ایمان خلق تو خود لري ایمان او توحید چې انسان چاته وغي ناغه ومر شي خداغا احسان به یې نه کیږي فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم فانما یسنا بلسان بشکا سان کرے موږ دې راستا پجب باندې لعل اوزنانو کې به سور مینا هو نه زنانه داسې مخلوقات ها یو خاطر خواجه زمنګ شیخ او زمنګ هغه کی معمولی پر سره یې سمنو سره خدا انکاره ده پاده چیره سا شک و شبا ها غلط فیمی ده آغی باز خلق سا جوڑا شو ده آغی ده پاده آغی و چیره منگ سا لاز خید آغی سا ازاله کو معمولی مسئله و خو بیام ده خلق و پلونو که خویاو دردو کنا فا اینما یسناو دلسان کالا اللهم چه خلقو که دن دیده دوی جذبه ده خلقو سرا دو علماء الحمدللہ قدر نمشتا نو که باز خلقوی چه خوش نو بازو یرم مالا دا مولا یا چه دیدی که نو خلا دیدو نمونگورو وارد ذریعستا امتحانی وارستا را او دو طور امتحانی وارستا را فا اینما یسناو بلسانی کم وداتا چه سخوراکی و مزی که دا دی علماء پسل بانی مزی که او دی نیکانو خلق پسل مزی که صاف حدیث دی ترزقونا بزعفائکم اے بے دعائی زعفائکم اے بے استغفاری ہاں زعفائکم دا نیکان خلق دعا والی استغفار والی دا غیب و وجہ پتام اللہ رحم کئی نبی علیہ السلام درونو یو باغنو کی کاروبار کا زمیداری کا اور یو نبی علیہ السلام صلی اللہ طالبو اور آگے چرتا وطنشیو پیو رزنو کار پر سواشیو چی پر زمیدار کار سواشنو بیا پر جنگ کئی کلا کلا نو راغ نبی علیہ السلام دا تو خو تیار او خل او تاسو نه ته یوازم ټول ارسل الله نبی علیہ السلام او ته خندل وای دا چې تعالی سم ملاویږي دام د پوجا ملاویږي ترزو کونا بزوافایکم دې ته دعا والی ته استغفار والی نو داږي پوجا اسانوال استاد سکونو کوم راځي واجدانن تاسو ته سم ملاویږي دام د نیکان او خلق په دعاګانو باندې ملاویږي حفظنا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك بشكا آسان کرے من دے قرآن در راستہ پچھو باندے خام خاجر آخر کو پن نصیحت قبول کی فرتقب انتظار کو تو پیغمبر دے دا انجام بشک دے دے انتظار کو ان کی ستا دا انجام سرک کی مشہور شبہ او دا غی جوابو بسم اللہ الرحمن الرحیم حالی تنجیل جلال من اللہ